نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون القرآن الكريم دير له بركة ودير له عزمت له توفيق راكي چه دي قرآن ده عزمت و ده بركت قدر وكو او چه الله منگ بانده ده کم خدمت لازم کرده اغا منگا ده خپل طاقت و مناسب وكو لوی نعمت په دنیا کې د دینه بل نشته او د دې پاره یو منزل کې د مسلمان خوشحالي ده. کوم ماشوم د سبق د پاره کې نه وي هغه کې ورته زړه تډیر سرور حاصلېږي. ولی قرآن د الله کلام دی جدید ته چا مخشی نو الله ته مخشی د الله رضا ته او د الله عبادت ته مخشی د الله چې کوم نیکان بندیان دي هغه سره تعلق او ناس ته ولړ پیدا شي. دا ټول خبرې د انسان د نیکۍ دي. زکریا او مقام ته چې څوک ځي ولاره صحیح کوي بلارو باندې وترسي نو د الله رضا او د الله سره نزدېکت او د الله سره معافي او الله سره قبولیت زم لا رشته کنا خو پاري کې لوی لار د قران ده. د ډیر خپلنا لار ده ډیر صفا لار ده او الله رب العزت ویلو حدیث پاک کې راځي چې ما ته بندا بل پیسی او عمل سره دومره نه نږدې کیږي لکه پاک کلام سره چې زما د ذات نه وته دي په دې سره ما تډیر را نږدې کیږي. دیمه خوشحالي دای چې دا معشوم کله قران ورسی اخرتا او بیا د ختم تنظیمو کې د ختم پروګرامو کې خپل خپلوان او دوستان عمر غری په کې راځمه کې دا اصل خوشحالي ده. هم د دین ده هم د دنیا ده. نوم پکې د خپل بدن خدمتو کې هم پکې مال صرف کې په ځای باندې ولګي هم پکې خلق د قران د مطلب نه د معنا نه او دا قرآن دا شان نا او دا عظمت نا خبر شی چلا دی کلام لسمر برکت ورکڑ دی چی دی دنیا کی با دمر اداری و دا علم مرکزونا او دا زدکلی زیون با دمر نی سمر چی دا قرآن دی کجماتو ناو گوری کمدرسی و گوری او کزی پزی درسگاهو ناو گوری دا ټول د قرآن د خدمت لپاره جوړ شوی دی. نو بیا درې مو خوشحالي دای چې کله قیامت شي دغه ما شومان وای چې ریبان د خپل مور او پلار قرآن ویلې او زده کړیو فارغ کړیو د خپل کار خدمت نه استلیو صرف د دې لپاره چې دین زده کې مونږه خدای سيو شال شبړ پوچدیس از دکی او دا زمان دا پار دا آخرت توخاو ذریع دا نجاتو گردی نو کله چې دا ماشومان راشي قیامت کې عمر او پلار داسي خامخا ګناه او خطا او غلطه تی نشوي نو کله چې هغه ملائک جهنم ته روان کی نو دا ماشومان ور پورون خلی هغه و ته ډیر وی چې ورته جنتیان یې اوی بوی چه نبس دا زمونگ رو پلار دی و دا زمونگ ترونا و ماماگانو حدیث کی رازی چا پا قل ماشوم باندی قرآن ویلی ناغا با دا قل خاندان دا لسو تنو اغا لس تنو چه داگی دا پار جهنم واجب شوی یوروان کلی داگی شفاعت بکین خطی بایور پوری چلا بس چه دی دینو منگ باو مسر دنو مونگا خود دنیا کی دی پو اکڑیو دی زمون تربیت کرده دیو دی مونگ سر اخلاص کرده چه مونگ لی دین تا محا کرده مونگا جماعت تراوستیو مونگا قرآن تا کینو لیو یا اللہ دی بسنگ دی زمونگا جہنم تا زمون خوص خپل قابلیت نو زکر زمون پشانت دیر باو چی اگه جزان با پداغ تیارو که او پداغ خطو که او پداغ گمراهو که او پداغ گوٹکو که پراتو خدا دی مور او پلار خدمت تی او پا مونگی ارحم دی نو نو بس اگه با واپس کلیشی دی جهنم نا دا قرآن کریم امویلیو چو والذین آمنو واتبعتهم ذریتهم بی ایمان ان مومنان او داغی اولاد باغی سره مرگری شی اگر سنگی چی دنیا کی ور پسی مندی ہوئی کنا او پریدی ہے نا ان خطی ور پوری دقا سبال تا قیامت کی ور پوری اللہوی الحقنا بهم ذریتهم زبور سر داخل اولاد یوزیکم وما علتناهم من عملهم من شین دا سی بنی چیز مورو پرار عمل بے کم شی چی اولاد ورسرشنو چابوی چی غصب رخ خود دیشوا اللہوی نا داگی عمل با پخپل دے باندی پوری او دا دید پارا با جدا خپل مرتبی بلی اللہ سر کمی دا مرتبو دا درجو و دے بلی خوشحالی چی سمرد اللہ غم نے بچ کلو او دے بلے خوشحالی دے چی بیا تیمو رو پلار تاو گو رو تا اللہ تاج پسر کی دی معشوم پوجہ باندے چی تا پا خپل وڑو کی قرآن ویلیو تا پی زمان کلام زدہ کڑیو ناغتا ویدہ سی تاج پسر کی چی دا گئی اوم الغلر کچھرے وست دنیا ترالا حدیث کی رازین دا گئی رنا با دم رڈی رئی لکه دا انور چې اسمان کې نه دلته یو سړی خپل کور کې راکوز کی خدای نه نام وکمې دا ایمان غلرینه خدا خو به پلار ته په سړی چې پلار په خپل نو ویلې نه ختم کړي او په خپل اولاد ویلو چې دا اولاد به سم مقامي او سحال وي او دا بل خوشالي چې الله دغه بنده ته وی چې قران ویلو چه رتل زا قرآن وایا پا خپل انداز کی چتا بسنگا و دنیا کی قرآن وی و خلق و با تغوه گیخه و اوی بیچه بس کواما نپاق انداز کی وسم وایا ورتقی او خیج پا برا بانده کم دی چتا تلاوت بس کن ناغذ بس تا منزل ختمی گی کنی بس کنو خیج با دا ټول خوشاله د قران دی چې دې دنیا نه شروع شوی دی تر جنت پورې دا د مؤمنانو د زړه سرور دی خدای الله کلام دی ډېر لوی عظیم الشان نو په مونږ باندې پابندې مې خېږي غواړي چې دا قران چې وایې کنه نو نیت به خالص د الله د رضای چې الله ستا کلام دی او تا ویلی دی چې په یو حرف باندې لس نیکه ورکومه. نو د دې حضور حروف دي چې به حد او به انتها دا به څومره نیکه ای کنه دې کې شک نشتا چې الله ورکي خو به دې شرط باندې چې زمونږ زړه صفائی زمونږ نیت صفائی زمونږ اراده خاص د الله د رضای چې دا کلام زده کوم دې د پاره چې ثواب مې وشي الله سره نزدېکت حاصل شي او زوم په ځان لزان پوه کما چې کسه غلطه او سخامه او سخطای را کی چې هغه ځان نو باسو ځکه قرآن خدا سي کتاب دی علماوي لکه د طبيب دکان چی سپاره کې دار مرض د پاره نسخې چې څوک بیمار راځي او طبيب ماهري او هغه نه بزګوري خدا غی مناسب دوائی ولا رواخ لی ورکی ولا اللہ پیدا غی شفاو کی. نبی علیہ السلام طبیبو بیر ماہرہ چکلبو ولا سوکراغی میلما و نبی علیہ السلام با دا غی خبر مبری واوری دی و دا غی کتا پورتا بے وطاوکاتا دوزن نبی عویستو نا بخام خادید پار راغلیو چه پیغمبر عزنی ما توعدو کا دلینی علا امرن ما تا پا دین کدا سے خبرو خیا چه بل چاہتا میں بیاجت نرازی نکلو نبی علیہ السلام اگتا دا جواب ورکو چه قل لا الہ الا اللہ فاسم مستقم تا لا الہ ہوا یا اپا دی کلکشا یا بل پلوانوڑی پلی نبی علیہ السلام بچی اغتاو کاتنو معلومات بیوکلو چی دا لاستا غطور تار دی دا بیم پس نیتا چولی کنا چی دا لاس می درد کونو نو دی تار حکلی چه خدای پیدا کړی او خدای لوی کړی او خدای د لخص صحت در کړی دی او خدای د روزی در کړی کور دل در کړی دی اولاد دل در کړی دی کاروبار دل کتل دی نزيد پاره او تا تور تار نه چولې دا دې چلو کو لری کا لا اله الا الله حاجت روا الله کار ساز الله اگر یو تیو کاتو نو غالی تیو گی پراتاو ادرانو گی دسرو دارو مصر خو پاگا وقت کی پیسا تولاو خلقو تنو گی جولی کلیو نبی علیہ السلام پوشیو چی ناری نو لگو سوکو گی نجولی و دا دی پا بلس نیتا چولی دی دی پا دی نیتا چولی لکا سوزکی واخلی او زالا چپلوار پوری و تلی چی دا نظر نشی یا دا اسنال ور پوری اون خلی چیز نظر نشیشی نو تیوی القیان کلوسن دا بودتی دا غالی نلری کن اگوی دا خوگی دا دا خوگی ندا دا بودتی بودتی تا نوی چطو لسترگی و گناه خلی جوڑا کی نکو جستا پی دا اعتماد پیدا شی چی دا زما پا غالی نو زما بخ بخی زما قسمت بخی زما کاروبار بخی زما پارسکه او برکتی نو اللہ وی زد سد پاره ما ما تا دی ساجت نشتا بسو چاله ویدا جواب ورکو چا تا بیوی چیه بنده عجزی کوان لوی مکوان ولی پو بشو چی دا وشان شوکت تا بیوکات دا توپه بی پا مصبخی نیخی وان او دا جامعی و کپڑین ہو نبی علیہ السلام پوشو چیزو که خوڑیر لوی تکبر دے ناغا تبی واجزی کوا خورو نا پیدای لوی دا اللہ صفت تے کبر مکوا او بے کات دا و حال تکنا نو اگا علاج و اگا نسخب ہے والا راواغستا کنا چا ته وی چې مونږ د اوس د شته دي خو صفائی پکې نشتا نو ریا مکواخه هر عمل چې کې د الله د رضا لپاره کوا او ریا پکې مکواخه ځکه چې حدیث د ابو رضی الله عنه کې راځي چې نبی علیہ السلام ویلو صحابو ته چې تتعوذوا من جب الحزن تتعوذوا من جب الحزن څنګه چې شیطان نه پناه غواړي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نو دغه سي پناه غواړي د جب الحزن ناغي وی چې جب الحزن څه شي دی وی وادن فی جهنم دا کنده د په جهنم کې تتعوذ منه جهنم فی کل یوم مئة مره چې جهنم په خپل دروازه سل زل پناه غواړي چې الله ازین نامې بچ کې ازین نامې اوساتې هغه وی چې مې يدخلها يا رسول الله دې تبسوږي نبی له اسلامي القراء المراؤون دې سوړې نه کان خلق راځي زماده امت هغه قاریان صاحبان چې غاغي تلاوت کوي نظریه ده پاره کوي ټي وي کې راشي سٹیشن کې ناشتي یو په لاره خدای کلام ولو سټیشن بسي هغه بل لاره پاس ده نه ني پاسې ځلې چټنګ ډنګ شروع شي دا وګورات سمره لوي په دې خدای باندې دا قران دې دې پاره وی چې بي قدريو کې بي ادبيو کې اډم خاني ته اوسې دې یاد کړو چریا پکې شوکې خلکو ته چې زما نوم په دنیا کې مشهور شي په ملکونو کې چې قاری فلانه قاری قربان نو دا وګوروي دا لم دې لپاره کوي تاسو په دینیت باندې قران وی دا الله کتابو یو چې بغیر د پیسې نه پکې بل څه نو داخله دومره ده افیس دومره ده پلانې دومره ده دا هر شي د پاره ریټ یې خو نو نبی اسلامي دا زما په امت کې دي د نور امتونو خبره نه کومه زما په امت کې به دا سي خلق راضي چې غریب قران وای خو د مړې نه به نه پکته کیږي بولي دا هو الذی د پاره علی ګلو چې د مړې نه پکته شي چه نبی علیہ السلام توی چه نزلہو علی قلبکا دا قرآن چه جبرین نازل کرده دی نستا پزل بانده نازل کرده دی تا دی قرآن زی چه دی نوازل دی اگا الماره ندا اگا کانس ندی اگا تاخ ندی تیو بدوی که پروتی بس نا دا خود دی لراغلی چه زلطه کس کا چه او یوٹکه وی زلطه کزینو رنا بڑی ریگی زلطه به سکون حاصلیگی نو دی دیرو غمونو دیرو فکرونو دیرو مرزونو بچ کیگی خدای و پتا که ده صبر ماده پیدا کئی نستاغ طول غلط کارونه با اللہ پا نیکو بدل کی کمخ که ده کنزل کول اس با نکه چه قرآن پی وی ما خدا پا دی خکلخ کار ما چ په دې خلوم د خدای قران وې هم په کنزل کومه ځن به تبخ کاری کچو غلی کې نو ځن به تبخ کاری چې ګوره تلاوت مې او سورت یاسین مې وې سورت واقعا مې وې اوس چې نو چې غلی مې شروع کړ لوی ګونه ضرورو به ځن ته فکر کړي په دې جرمونه ګناونه نه ځن بچکه اخلاصي کې وکنه دا کورونه په سبان دی روان او چې دروازه سوشي نو د شپې خزه خاون ته وي او هغه خزه ته وي نو کور روان شي نو یا دا چغلی مو له وکړه دا خو لوی ګناه دی پیغمبر خویلیو چې لایت حلل جنت نمام چوغلمار سره جنت ته نشی تللی. ځکه چوغلمار دی خو مسلمان خدای کنه نه مطلب دا دی چې د توبه نیستی او دی چوغلې چوغلې کې لړو نو دا الله خوښه ده که معافي ورته وکړه لړ به شي یقیني نو جهنم ته به ځي چې ځي چوغلې نه صفا شي پریشانی وشي بیا به جنت ته ځي خو دی پوجا وي نشي تللی اول خان. نو دا خو قرآن دی چې مونږ د هر څه نه بچ کوي که نه. نبی علیه السلام بیا ورسره ویلي وو چې داسې وخت به راشي چې سنت به بدعت شي عبدت به سنت شي چې ما کوم کار کړی دی خلق به هغې ته بد ګوري چې مړه دا دې پکې کومه مسله راویسته خلق به هغې ته غلط کار وایي چې دا تا څنګه کارونه شروع او چې کوم بدعات او رسونه رواجونه هغه به خلقو ته حق کاری هغې وایي چې دا به کوم وخت وي. نبی علیه السلام وایي چې دا چیزا کسره علماؤکم وقل فقهاؤکم چې علمان قرا ډیر شي پلانې قاری پلانې قاری او پوه پکې نه وي وایي اگر تپوس ته وکړي چې دې آیت معنا وکا چې دې سمانا ده نه پوهیږي نو اسې دې یاد کړې په معنا یې ځان نه پوه کړې. اذا کسر قراؤکم وقل فقهاؤکم فقها کم شي وکسر امراؤکم وقل امناؤکم امشران ډیر شي بادشاہان او وزیران او ممبران او ډیر شي او امانتګر پکې څوک نه کمی. اولتم سل علم ولتم سل دنیا بالاخره د دنیا کاروبار دومره د نور خلقو نه لکه د دې چی دیو په دین باندې دنیا ګټي د آخرت په کار باندې به با دنیا ګټي ویدا د آخري زمانه په توګور انن کې اوسړي ډیر لوی تاجر دي ها نازور انشي پیدا کولې لکه خلق چې په علم پیدا کوي په منځونو په او د سنو په ختمونو او په تعویذونو په دې پیدا کوي د دې ریټ نشتا یو دوه ګوتې څنګه بولی کی او یې 3000 روپیا راکا دا وی معمولی تعویذ نه بل چا سره نشته غوري دې ټک پټک کار کوي روبې ویلو چې د انسان خدای سره دوکه کوي یخادعون الله ناغوی چې خدای سره څوک دوکه کول شي. نبی علیہ السلام وی چې خدای سره دوکه دار چې تعمل للآخرته وتتلو بها الدنيا عمل کې د آخرت لپاره د دین په شکل او د سپینه جامه کې او مطلب د دنیا دا هدي تویل شي دوکه الله سره ډیر مخلوق په دې غضب کې پراته دي تاسو خو نه پوهیږئ کومون باندې هر وخت سخت تیریږي دا خلق له حیران به پاتې شي ځان ته دعا کوي چې خدای شکر دې چې مونږه سر پیچک نه تاو کړې مونږه روی مال نه تاو کړې ولي مالدار خلقو چې په کینټیشن کې دی یو سړی وټلی د پاری پوره نشي وسه چل کئ ماشومان راجمه کی په پټی کې کی نه پنوار باندې او کیمرا ولو باسي او غاره بو تولیږي چې ګور دا اوس ماشومان دی او تعلیم ولا ورکو او دور از نشته چې په سر باندې سورې وشي او اسمان دلان دی ناس دی نو کما تاسو ته مناره خو دا حال ده دومره د خدای نه نه یریږي خلقو چې سبق یا ویلې یا نه ویلې خو هغه بزان پوره کړه، هغه بزان له بلډنګ جوړ کړه، هغه بزان له کور جوړ کړه، دې ته محاذا وایي. نو دیو جن نبی علیہ السلام چې قیامت کې و بیا دا سړی په سلورو نمونو سره را بلل شي چې ملائک وته آواز کوي نو سبوي چې یا کافر، یا خاسر، یا غادر، یا فاجر، ظل عملك وبطل اجرك. دا سلور نمونه ټول دا بل چې ځنه شي واستي غره ټول ناکار نمونه دي چې کافر شو، خاسر شو، غادر شو، فاجر شو. سبوتوي مقصود بن نذاب ایسی دای چې عمل دې ضایع شو، اجر دې باطل شو. نفلت مس اجرك ممن كنت تعمل له، دا چې نو غواړه چې تا چا د پاره دې عمل کو، زما د پاره خو نه کړې، تا خو ماشومان ما د پاره نو کې نولې، دا عربو د پاره دې کې نولیو چې ریته کار کما عمل را سم شي، ډرا پون را سم شي. مزی خلق الله نو پابندی وا چې الله دې مونږ زغې نو ساتي. دغه د قران خدمت نه دی، دغه د الله رضا نه ده، دغه د خدای نه یره نه ده، دا صرف دنیا ده. بس چې دولت په سراجه مشيخه په خپل پټکی نه پويږي، قران ولا پکیم نه ورزي، او بس دا چلې ذکرې دا چل مونږ له ناراضي غره کني زمونږه غره ډیر زیات ضرورت ته یو میک دی نو کله بر اوس او کله کتر اوړو د دویم میک طاقتوم نشته. خو شکر دې دا سوال کو چې الله زموږ زړه کې دغه محبت مو پیدا کړي چې دا دین پر اړه کې واچو، دا قران او ګرځوي او आवाज کو چې په سورو په کلو دا بلډینګونه نه دي، دا ټول چې تاسو ګورئ د جمعرات پر ورځ نوې سوزکی برواني ادا ما شومان اجزان و پکی اغی سبق لراغلی او دی ایک گرزی را گرزی ختمونه پی کئی او لفافه دو قاری سیب جیب ترازی نو گوره خیال کوئے دا دین نده، دا دا خدای رضا نده، زکا خدا اغی نا خدای سو کار پا دنیا کی وانه استخوا دا چې دا اللہ دا رضا کاری او دا اخلاص کاری ادا غزی پچٹائی پا ڈاگا ناستی رو دی که خدای دیر برکت اچیم او خلق الله پوه کی د دین نه خبر کی، د شرک نه ځان بچ کی، د بدعت نه او د رسم و رواج نه ځان بچ کی. نو قران غوړې زمونږ لپاره دنیا او د آخرت توخه ده، عزت ته چلاوي دي کې ستاسو عزت ته غوړې. خو په قدر او په عزت ځان پوهکې چې کله لوستې شي نو خاموشي کوي، چکل شروع کوي نو کلمات او وای چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ځکه شیطان خو نفرې دي سوګ دی تک نه کما شوم راضی لار کې بوته سیرې پیخي جوړ کیو بس منی به کی سبق به نه پات کی. دا سه هغه دې تکار ویلې ښا نو موږ چې د قران یو خوشحالي نه ده، ډیر به حدا او به انتها دي. نو دا به نه یرو که به خپله هم نه ویلو ماشومانو باندې به وایو، هغه به زمونږ لپاره عوض شي، الله به هغه زمونږ لپاره ذرې د نجاتو ګرځي ښه. او چې وو ختم وکړو نو دا به نه وایو چې بس ختم وشو اوس کې ده، نه ګدي به نه، دا دې په ناظره وکړو اوس به په ترجمه شروع کې چې الحمدلله د کمال صفتونه خاص د الله دي رب العالمین چې پالونو کې د مخلوقات ته. نو بس تا استاد جون سره سم خبره ده ښه، دا ختم دا معنا نه دی، دې خدا معنا نه چې په نظرمې وي اوس به ترجمه وایم بیا په کې نور نور مطلبونه زده کوم، کتابونه به وایم. دا د مسلمان د دنیا ژوند دی، دا د ژوند به د قران سره وي، د علم سره به وي، د دین سره به وي. نو الله به زه دنیا هم خیسته کی، جون به آخرت به هم خیسته کی. زمونږ لپاره ډیر ضرورت ته دی چې د مسلمانانو کورونه دي اپا غي کې هغه گمراه دي، هغه شیطان دي، دا په بل سنل لري کی وره، دا هم په دې قران لري کی چې یو زنانه راشي درس تکینی او واپس لړ شي کنه نو د کور شکل بدلی نقشه بدلی بیا ښه او گمراه پکې نه وي اګه خاوند سره نکړه نکړه کوي نو سور به نکړه نکړه کوي الله فضل کی او مو سره مرګري شي او کور رڼا شي غمونه مصیبتونه تنوزی ډیر خلق خو بوینه وي ما خوب کې ولي چې زما کور را پرې وته دي یا لوی کور دی او ما په خوب کې لیدنه دا سهوله کب قبر دا ول وې دا دې کې څه چلې خورځای دې پکې کنه خورځای سره خارص رواني کنه نو دې ټول علاج قران دې چې دا راشي دا هر څه الله ختم کې لري وشي او دا ډیره لوی خوشحالي ده نو مونږه هغه مشران الله مبارکي ورکو ټول له چې هغه په خپل اولاد باندې دا مهنت کړې دي چې سور وخت به تیر شوی چې قران به زده کړې دي او ختم ته ورسو لیکن بس کی بہنا گری بہنا مخ کی وظیفہ کی چیز مطلب نیم خبر شی زمانہ نیم خبر شی واللہ یدغ خلق لڈیر خیر و برکت ور کی واللہ رب العزت تیزمونگ طول مسلمانان دا کورونا دا قرآن درانان ڈک کی و آخر دعوانان ہم